مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزات الشياطين، أعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fakat câe eşratuha, kıyamet alametleri meydana gelmiştir buyuruyor. Meydana gelenler var, gelecek olanlar var. Biz şimdi meydana gelmiş olanları konuşuyoruz. Bu vesileyle Habibullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifler rivayet etmiş oluyoruz. Bu kadar hadis-i şerifler okumuş oluyoruz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhaniyeti haberdar olmuş oluyor. Meclisimizde hazır bulunuyor. Hakkımızda şahit oluyor. Ve bize şefaatçi olacak inşallah. Biz bu zamanda toplandık. Onun beyan ettiği hadis-i şerifleri rivayet ediyoruz. Meclislerimiz onunla zinetleniyor, hatırlanıyor. Nura gark oluyor elhamdülillah. Evvelce okuduk. Kıyamet kopmadan olacaklardan biri nedir? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ. Sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların modalarına, adetlerine uyacaksınız. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعًا. Karış karış, kulaç kulaç, arşın arşın. حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ. Onlar kertenkele yuvasına girme kalksalar, siz de onların peşine gireceksiniz. Efendim, takunyayı takunyaya göre ölçüleyip kestikleri gibi tıpatıp onlara uyacaksınız. Onlar içerisinde anasıyla zina eden bulunduysa, sizin içinizde de olacak buyuruluyor. İşte Hristiyanların kendi dinlerine göre kutsal saydıkları bir efendim bayramları, Noelleri maalesef Hristiyan memleketlerinden daha fazla bir rağbetle bizde revaç buluyor. Vitrinler süsleniyor, reklamlar ona göre başlıyor, çamlar kesiliyor. Efendim, hindiler meydana çıkıyor, kurban bayramıymış gibi. Efendim, batıl adetler bu taklit ediliyor. Büyük bir tehlike, geliyorum diye diye geliyor. İnşallah bundan sonraki sohbetlerde insanları uyaracağız. Ve o gecede nasipse inşallah sohbet yapacağız. Bu itibarla bundan sonraki haftaların sohbetleri önem arz ediyor. Kaç kişiyi kurtarabilirsek seferber olun. E tabi bir anda insana bir şey duyurmakla tesir etmeyebiliyor. İnşallah daveti artırın. Çağrıyı artırın. Tebliği artırın. İnsanlara ulaşın. haberleri ulaştırın ve önümüzdeki sohbetlere mutlaka insanları daha ziyade davet edin. Allah Teala görsün ki biz buna razı değiliz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Bunu görsün. Yaparsak görür. Ama elimizden geleni yapmazsak, bundan sonra birkaç hafta güzel bir gayret, insanları davet, sohbetlere çağrı yapmazsak ve uyarmazsak, duyurmazsak, o zaman inne nase izâ ra'u'l münkere beyne zahraneyhim felem yugayru, insanlar İslam'a uymayan işlerin alenen işlendiğini görüp de ellerinden gelen müdahaleyi yapmazlarsa yuşiku en ya'ummullah bi akabi, ölmeden evvel diyor, cehenneme girmeden evvel çok yakında dünyada Allah toptanının belasını verecek. İyiler de dahil ona. İşte Yuşa Aleyhisselam'a gelen vahiy kulaklarınızda küpe olsun. Mevla bu ya Yuşa ibn-i Nur inni muhlikun min kavmike min hiyarihim 40 elfen ve min şirarihim 70 elfen. Ben senin kavminden, ümmetinden 40 bin kişiyi helak edeceğim, hepsi de iyilerinden. 70 bin kişiyi de helak edeceğim, kötülerinden. Yuşa Aleyhisselam da şaşırdı. Ha ulâil eşrar, fe mavbâlu ehiyâr. Kötüleri anladık da, iyileri niye azap ediyorsun ya Rabbi? Buyurdu ki, lennum lem yekûnû li gadabî ve âkelûhum ve şârabûhum. Benim kızdığım günahlara karşı hiç o masiyetlere karşı bir nefret, soğukluk göstermediler. O günahları işleyenlere efendim müdahale etmediler. Onlarla düştüler kalktılar. Yediler içtiler. Sohbet muhabbet ettiler. Hiç uyarmadılar. Bu 40 bini de helak edeceğim. Hiç günah işlemeyen adamlar yani. Günah olarak hepimize yeter. Bu insanların bu Hristiyan merasimlerine katılma yönelişini görüp de yapma etme dememek bize günah olarak yeter. Onun için inşallah bunu duyuruyoruz. Bundan sonraki birkaç haftada buna kısa kısa dokunma yapacağız. Herkesi haberdar edin, çağırın. Şimdiden fren basanlar belki o gece kurtulurlar inşallah. Kıyamet alametlerinden vuku bulanların birisi de nedir dedik? Yahudi Hristiyanların modalarına harfiyen uymak. Bu zemmedilen, kötülenen bir alamettir. Dolayısıyla uyarılması, duyurulması gereken bir alamettir. Bak bu kıyametin yaklaştığına delalettir ve Allah muhafaza kötü ölümlere sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum olmaya sebeptir. İmansız ölmeye kadar götürebilir kafir merasimlerine iştirak. Onun için İslam adetlerimizi, örflerimizi, geleneklerimizi muhafaza edelim. Efendim dışarıdan gelen bize uymayan kültürleri reddedelim. Bizi bozan, bize zarar veren, dünya ahiret sıkıntımıza sebebiyet verecek olan ve Allah muhafaza netice itibarıyla da Hristiyan işgaline yol açma tehlikesi arz eden. Değil mi? E şimdi Irak ne durumdadır? Zavallılar efendim bir türlü Hristiyanları kovamıyorlar. Afganistan ne durumdadır? Her yeri görüyorsunuz. Allah vatanımızı bir işgallerden muhafaza etsin. Ama netice nereye gidiyor? Geldiği zaman gavur, Hristiyan kaç kere geldikleri gibi Allah bir daha nasip etmesin. Vatanımıza uğratmasın. Rus'u da geldi, Yunan'ı da geldi. Bu memleket neler gördü, geçirdi. E şimdi bu adamların merasimlerine katılmak ve kutlamak bunlara davetiye çıkartmak anlamına gelir. Biz örfümüzü, kültürümüzü, dini geleneklerimizi, göreneklerimizi tanımıyoruz, reddediyoruz. Biz sizi seviyoruz, size uyuyoruz, size benziyoruz demek anlamına gelir. Onlar da siz bizi davet ettiniz diye yarın buyurduk gelir. Ondan sonra nereden geldi bunlar demeye kimsenin hakkı olmaz. Çünkü siz bizleştiniz derler. Bizi çağırdınız derler. İnşallah sizler gibi şuurlu cemaatler bulundukça, sıkı durdukça, direndikçe, İslami adetleri yaşattıkça Allah vatanımızı, bayrağımızı yaşatacak inşallah. Evet. Siz dininizi canlı tutarsanız Allah dünyanızı da vatanınızı da mamur eder. Evet. Allah Teala'nın böyle bir vaadi vardır. İslam'ı yaşayanlara, eveş atanlara, şu İslam diyarında şu kadar mabetler, camilerimiz, mescitlerimiz, ibadethanelerimiz inşallah dolar taşar. Ama öbür türlü Allah muhafaza, meyhaneler, diskotekler, barlar, pavyonlar, efendim yesinler, içsinler, çamlar devirsinler, hindiler efendim tüketsinler, böylece tamamen kafir kültürünü memlekete ithal etsinler. Zaten edildiği kadar edilmiş. Allah bundan sonra bu şuurlu cemaatlerin sayısını artırsın inşallah. Amin. Şimdi sıralı okuyorum hadis-i şeriflerde. Taberani İbn-i Asakir rivayet ettiği Muhammed İbn-i Atiyyete's-Sa'di radıyallahu anh'tan geliyor bu hadis-i şerif. İnne min a'lâmi's-sa'ati eşrâtıha en yu'mera harâbu'd-dünyâ ve yuhrabe imrânuha. Efendim, kıyamet alametlerinden birisi de nedir? Dünyanın viran yerleri, çölleri, kurak yerleri mamur olacak. Eskiden mamur olan eski yerleşim yerleri viran olacak. E şimdi hakikaten mesela Babil diye duyarsınız değil mi? Kur'an'da da geçiyor. Bir Babil'e Harut'e ve Marut. Babil diye gitsen şimdi hiçbir yer yok. Haraptır. Efendim. Küfe diye bir şey kalmamış. Meşhur Küfe. Değil mi? İslam'ın payitahtı Hazreti Ali Efendimiz'in hilafet makarı Küfe diye bir şey yok. Necef'e intikal etmiş. Bunun gibi dünyada böyle çok var. Mesela gidersiniz Elazığ. Esas Elazığ neresidir? Harput'tur. Yukarısı Arap babaların, mübarek zatların yattığı yerler. E şimdi nerededir? Aşağıdadır. Elazığ. Eskişehir ıssız duruyor. Çok az bir insan var. Bunun gibi Türkiye'de de gezerseniz, dünyanın neresinde de gezerseniz birçok eski yerleşim, mamur yerler şu anda ıssızdır. Viran yerler mamur haldedir. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz, Körfez ülkeleri dediğiniz, Haliç ülkeleri diyoruz onlara değil mi? Katarlar, Ummanlar, he? Dubai'ler, Ebu Dabi'ler, böyle bir yerler yerleşim yerleri değildirler. Bunlar çöller, kurak yerler, ıssız yerlerken şu anda ne haldedirler? Dünyanın en mamur işlek yerleri haline gelmiştirler. Bunlar nedendir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamet alametlerindendir. Ne buyuruyor? Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz. Hakikaten tabii denizi biliyorsunuz ne yapıyorlar? Arıtıyorlar. Su yok. Ama denizi arıtınca birçok işe yarıyor. Sulamaya yarıyor, şuna yarıyor, buna yarıyor. Tuzu alınıyor. Otellerde, Arabistan'da şu anda otellerde bu kadar su baş olacak hali yok. Bütün bu sular denizden arıtmadır. Neticede Arafat yeşillenmiştir. Arafat'taki ağaçlar bayağı büyük. Biz gerçek 5-6 sene gitmedik. Hacca tabii. Fakat boyumuzu geçmişti kaç seneler evvel. Her yer yeşillenmiştir. Kurak yerler, çöller yeşillenmiştir. Arap Yarımadası yeşillenilmeden kıyamet kopmaz. Yani ne olacak? Mamurluk belirtisi olarak efendim işte bu şekilde ulaşımlar sağlanıyor, sular temin ediliyor. Ondan sonra parklar, şeyler efendim çöllerin ortasında bir yeşillikler, biçimler buralarda öyle yok. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Ha tabii bu olmasın mı? Bu zemmedilen bir alamet değildir. Fakî bir alamettir. Yani bunlar gerçekleşecektir. Belirti olarak bunları tespit edin, takip edin demektir. Belirtiler olarak. Yoksa ağaç dikmeyin, sulamayın manasında değildir. Yoksa tabii ki harap yer, viran yeri de mamur etmek İslam'da vardır. Ne buyuruyor? Elinde ağaç fidesi varken kıyamet kopmaya başlasa he? Onu dikmeden bırakma diyor. İslam'da da böyle bir acayip şeyler vardır. Vasiyetler vardır, tavsiyeler vardır. Yani dünyanın viran bırakılması, harap bırakılması, bakımsız halde bırakılması Allah'ın emirlerinden değildir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ fiha ayet-i kerimede Salih Aleyhisselam'ın sözü olacak. Kur'an'da geçiyor. Allah Teala enşeküm minel ard sizi topraktan yarattı وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا ve sizi dünyada imar yapmanız için, bakım yapmanız için efendim sizden talepte bulundu. Allah Teala ne istiyor? Dünyanın efendim mamur tutulması istiyor. Şimdi yollar viran olması uygun mudur? Arabalar düşecek, kırılacak, bu kadar israf masraf olacak, insanlar kaza yapacak. Tabii yollar bakımlı olsun, değil mi? Şu çarpık yerleşim planı nedir? İstanbul ne haldedir yani? Perişan bir vaziyettedir. Bu bakımlı olsaydı, projeli olsaydı, deprem efendim riskleri hesaplı yapılsaydı, değil mi? İnsanlar bunca masraflar ettiler. Tekrar bir daha şimdi baş edemiyorlar, para bulamıyorlar, yenilemeye şuna buna. Baştan doğru dürüst yapılsaydı Allah bunu yasaklıyor mu? Haşa! İslamiyet böyle bir şey değil. İslamiyet emrediyor, mamur kılın. Allah size dünyayı mamur kılma görevi verdi. Yeşillendirin, ağaçlandırın. Efendim. Ne diyor? Bir tarladan diyor 100 kilo buğday mahsul verim alınacak olup da sahibinin gevşekliği nedeniyle 99 kiloya düşse, verim 1 kilo eksilse Allah tarlanın sahibine sorar diyor. Neden? Çünkü o 1 kilo buğdayı eksiltmenin ekonomiye, topluma zararı olmuştur. Bak tahıl ambarı memleket buğdayı bile ithal eder duruma gelmiştir. Çünkü ters teşvikler yapılıyor. Yapıcı teşvikler yapılmıyor. Millet ekmiyor, biçmiyor. Ondan sonra genetiği bozulmuş Yahudinin tohumunu alıyor. Efendim benim tohumdan 3 kilo domates alacağıma diyor. Hormonluyu atıyor, 50 kilo alacağım diyor. Milleti kanser yapıyor. Bütün bunlar imarsızlıktır, tahribattır, yıkımdır. Ama ah İslam, bütün sırrın başı nedir? İnsanın İslam'a sahip çıkmasıdır. Sen dinine sahip çıkarsan o din seni sağlığın açısından giyeceğin, yiyeceğin, yaşayacağın her bakımdan olsun o din seni mamur yapar. Ama sana ne dediler? Din geri bıraktı bizi, bırak dini dediler. Elinden Kur'an'ı Muran'ı aldılar. Eline romanları, hikayeleri verdiler. Şimdi aydın olacaksın, münevver olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın dediler. Onlarca yıl geçti. Şimdi ne oldu? Hadi millete diyorlar evleri boşaltın. Ne olacak? Hepiniz yıkılacaksınız diyor. İslam mı yaptırdı size bu evleri? Allah böyle mi emretti size? Mücahit demirden çaldı, öbürü çakıldan çaldı, öbürü bilmem deniz kumu kullandı. Denizin kumu, çakılı, demiri çürüttü. Bunları ben mimar mıyım, mühendis miyim yani? Lakin şuraya ben alacağım zaman buraları 15-20 sene evvel geldik. Müteahhit diyor bana ki ya niye pahalı diyorum buna. Ben diyor buna dere kumu kullandım diyor. Bana ne diyorum ya? Bana ne kardeşim? Diyor herkes deniz kumu kullanıyor. Ne alakadar eder diyorum. Ama ne anladık şimdi? Çok alakadar ediyormuş. Deniz kumunun tuzu demiri yok ediyormuş içeride. Dere kumu kullandım diyormuş adam da ben anlamıyormuşum işte. Ama İslam bize diyor ki efendim tedbirli olun, insan sağlığına önem verin, toplumun mamur olmasını gözetin, canlı, dinç, dinamik bir millet olun. Ya el müminül kavî hayrun min el müminil zayıf. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Sağlıklı olun, sıhhatli olun. Patates yiyip şişmeyin. Efendim ne yapın? Böyle rastgele bu beyaz ekmekleri yemeyin. Tam buğday ekmeği yiyin. Ben fırıncı mıyım? Ama oldum hasta, başımın derdine bakıyorum yani. Hasta olunca bana diyor, siz hasta olmadan size söylüyorum işte. Beyaz ekmekleri yemeyin. O kesme şekerleri yemeyin. İçinde onun yapıştırıcıları var, bilmem neleri var. Hiç olmazsa bal da yiyemiyorsunuz, toz şeker yiyin. Ondan sonra o beyaz ekmekleri yiye yiye neler olacaksınız? Tam buğday. Allah Teala buğdayı nasıl yarattı? İnsan vücudunda ne kadar kalori, mineral, hangi hücreye ne lazımsa buğdayda hepsi var. Ama şimdi buğdayı ne yapıyorlar? Tümünü eliyorlar. Kepeğini, içindeki bütün faydalı şeyleri alıyorlar. Size hamını, fosunu bembeyaz olarak veriyorlar. Siz de bayılıyorsunuz. Halbuki tam buğday yeseniz o tam buğday nasıl oluyor? Çuvallan geliyor bana, bembeyaz. Bembeyaz, yapıyorsun onu nasıl oluyor? Sipsiyah. Allah Allah. Bu beyazdan bu siyah nasıl çıkıyor diyorsun. Hakiki buğday o. Bunları öğrenin. Güçlü olalım. Müslüman toplumu kuvvetli olalım. Dünyamıza, ahiretimize yararlı olalım, faydalı olalım, insanlara faydalı olalım. İki cihanımızı da mamur kılalım inşallah. Ya İslam sana diyor ki, kıyamet sallantısı başlasa elindeki fideyi dik diyor. Sen hafif zelzele başlasa ne fideyi dik, ağacı söküp gidiyorsun. Korkudan ödün kopuyor. Ama tabii herkes Ubeydullah Hoca değil ki, Allah selamet versin. Mübarek Bursa'daki Efendi Hazretleri Vekili. Çok mübarek adam. Balkonda oturuyor, zelzele başlamış. Böyle sakin adam. Allah Allah. Dünya yansa samanı yanmaz. Böyle oturmuş. Tespih çekiyor. Hanımı dedi, efendi sallanıyoruz, kaçalım. Otur postuna dedi, kavuş dostuna. İşte adamlar böyle var. Öbürü nerede ya? İki şiddetinde sallanıyor herif. Camdan atlıyor, ayağını kırıyor, bir şey olacağı da yoktu. Boşuna ayağı kırılıyor. Ama adam diyor ki kıyamet zelzelesi başlasa sen ağacı dik. İslam öyle kaçış üretmiyor. İslam öyle terk et, bırak, git, ne olursa olsun arkaya bakma. Böyle bir şey yok. Yanlış yanlış tanıtımlar. İnşallah sizler bu vesilelerle düzeltirsiniz bu fikirleri. Efendim. Yani ne demek istedim? Mamur yerler bırakılacak, harap yerler mamur edilecek. Bu kıyamet alameti olarak belirtiliyor. Biz de size bunu anlatınca kalkıp işte böyle antika antika dinleyicilerimiz de var. Veyahut da bir yerden dinliyor. Hoca dedi ki ağaç maaş dikmeyin. Aman yeşillendirmeyin, kıyamet kopar sonra. Ben böyle bir şey demedim yani. Ama bazı şeyler diyorum size vakıidir. Ne demek? Şunlar olacak. Ben bunları kötülüyorum, yapmayın buyurmuyor. Bunları belirti kabul edin. Kıyamet yaklaşmıştır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Salavatı eksik etmeyin. Devamlı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu meclislerin bereketi odur. Ne kadar salavat getirdiniz, Allah Teala o kadar meleklere size rahmet yağdırıyor şu meclislerde yani. Evet. Hadis meclisleri. Şimdi Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. İdet tuhidel emanetu magnemen ve zekatu magramen ve yuteallame li gayri din. Bu da meşhur bir hadis-i şerif. Kıyamete yakın olacaklardan. Emanet ganimet olacak. Zekat borç ödemek gibi zor gelecek ve insanlar din için değil de başka gayelerle ilim tahsil edecek. Bu da kıyamet alameti olarak zikrediliyor. Şimdi birinci cümleyi işleyelim. Emanet ganimet olacak. Ne demek? Devlet memuriyetleri, kamu görevleri emanet midir? Bu göreve gelenler bunu kendi çıkarları doğrultusunda İş görmek için rüşvet alarak veya bazı çıkarlar sağlayarak kullandıkları zaman ne oluyor? Kendisine tevdi edilen emanet niteliğindeki görevi ganimet bulmuş gibi kullanıyor. Oluyor mu bu? Oho! Acayip bir durum. Sanki ellerine ganimet düşmüş. Milletin emanetini kaybediyor. Efendim, harç atıyor, harcıyor, tüketiyor, tükettiriyor, israf ediyor, göz göre göre telef ettiriyor. Kamu nedir? Bütün insanların verdikleri vergilerle, şunlarla, bunlarla bu görevlere getiriliyorsun. Orada ne kadar mesuliyet var. Allah Teala bütün memur kardeşlerimize bu mesuliyetlerini idrak ettirsin, ihmal ettirmesin. Ahiret azabı kötü arkadaşlar. Bütün insanların hakkı hukuku orada. Vesair. Veyahut da emanet. Adam sana bir emanet veriyor. ben yokum, sen al bu anahtarı, burayı kolla, koru diyor. Adam alıyor içindekileri, satıyor. Ondan sonra çalındı diyor. Allah! Adam gidiyor, bir yerden bir yere para taşıyor, kendini bıçaklıyor, sokuyor bacağına, şurasına, burasına, kanlar revanlar içinde ya. Numaraya bak, tiyatroya bak ya. Ondan sonra gasp edildi diyor, 100 milyar gitti diyor. Vah vah vah vah. Millet de bunu acıyor. Tabii polis bir araştırıyor. Bu kendi kendini gasp etmiş diyor. Neden? E ne diyeceksin yani, adama acıyıp bir de üstüne masrafını vermen lazım. Herif yaralandı da bacağından kan akıyor. Olsun diyor herif, ölmeyecek kadar bir kan atıyor, orasını burasını dürtüklüyor. Kaç yerinden kendini yaralamış ya. Arkadaşıyla da kırışacaklar, o onu yaralamış, o onu çizmiş. Emaneti götürecek. Haberlerde çok çıkıyor bu ara. Şaşılacak iş. Kime acıyacağına şaşırıyorsun. Bir kavga çıkarıyorlar, merzenin cebine götürecekler. Dikkat edin, sakın öyle kavga mavga varken ne oluyor diye bakma. Türk milleti çok meraklı millettir ha. Yol niye tıkanıyor diyorsun, bir de bakıyorsun saatlerce yol tıkandı, önde bir şey yok, yandaki kazaya bakıyormuşlar. Ulan yandaki kazaya bakmaktan öndeki yol tıkanır mı ya? Milletimiz böyle. Dikkat edin bak. Bir kavga çıkarıyorlar buradan, aşıracaklar, seni götürecekler. Efendim? Emanet ganimet gibi. Görevler özellikle. Teslim edilen görevler. Yetkiler. Elime düşmüş bir ganimet, değerlendireyim. Emekli olana, olana kadar ne kaparsam kar. Emekli olduktan sonra koca karı hükmüne dönerim. Kimsenin bana bir işi düşmez. Ne hediye gelir, ne bir iş görülür. İyisi mi ben bu görevi iyi kullanayım, yani kötü kullanayım. Bu şekil olacak. Zekat ne olacak? O kadar zor gelecek ki diyor, adam borcunu öderken ne kadar zorlanıyor biliyor musun? 5 milyar borcu var. Uğraşıyor uğraşıyor, 5 milyarı denkliyor. O 5 milyarı vereceği zaman böyle içi gidiyor lan, şu para şimdi kalsaydı kenarda ama işte. Alırken iyiydi, heriften aldım parayı da mübarek adam. Ödeyeceksin. Onu atlatıyor biraz daha. Bir ay sonra, iki ay sonra. Allah Allah. Ondan sonra, ne olur Allah rızası için takibe koyma benim senedi. Adam geliyor fetva soruyor. Hocam diyor, takibe koyayım mı? E günü geçti mi diyorum, geçti. Herif ödeyebilecek gücü var mı? Var. Ödüyor mu? Ödemiyor. Ne yapıyor? Allah rızası için diyor diyor. E bulmuş seni gibi Müslümanı. Allah rızası için. Seni oyalıyor. Allah Allah. Namaz yok. Abdest yok. Alnı secdeye değmemiş. Cuma yok, bayram yok. Herife borcu var, sıkışınca diyor ki ya diyor ne olur diyor, bir daha seni hacca yazıldım diyor. Şu parayı diyor biraz daha diyor tolerans verirsen bir iki sene diyor hacca da gidip gelirsem ödeyeceğim diyor. Ne hacci ya? Ne hacci? İşte böyle kandırmaca. Zekat. Size ben her türlü oyunu öğretiyorum yani. Uyanık olun. E tamam, Allah rızası için, Allah rızası için dediğin zaman tabii ki Allah rızası için insan kolaylık yapar, müsamaha yapar. Mübarek adam. Altındaki araba duruyor. Cep telefonun duruyor. Her şeyin yerinde. Bizi ertele, ertele, ertele, ertele. Allah rızası için kaç aydır duruyorum diyor. E şimdi ne yapayım? Tam işleme vereceğim diyor. Ne olur Allah rızası için? O da bana fetva soruyor. E diyorum ki adam bunu ödeyecek durumda da ödemiyorsa işleme koyma hakkın İslam'a göre var. Ne yapacaksın? İşte nasıl borç ödemek zor geliyor? Halbuki malı almış. O malı satmış. Kar yapmış. Kaç ayda tutmuş. Hala adam parasını vermiyor. Bu nedir? Zulüm. Matlul ganiyi zulmün. Zenginin borcunu ertelemesi büyük bir zulümdür. Hatta buyuruyor ki borcunu ödeyecek malı bulunup satmayıp bekletmek de zulümdür. Adama ben sana bir ay sonra nakitim gelecek diye bekletme, tehir, geciktirme talebinde bulunamazsın diyor. Elindekini satıp vermen lazımdır. Çünkü senin vaden dolmuş. Sen bir ay sonra ödeyeceğim dedin. Bir ay geçti. E nakit sıkışıklığın var. Nakit sıkışıklığın varsa mal sıkışıklığın yok. Elinde para edecek malın var. Satman lazım. Hatta tefsirde diyor ki birkaç takım fazla elbisesi varsa zaruretini, avretini örtecek kadar elbise bırakıp geri kalanını dahi satmak zorundadır diyor. Borcunu geciktiremez diyor bir gün bile. Nerede bizde böyle bir ahlak? Bu sistem işlese şu anda bu milletin ekonomisi böyle bozulur mu? Ne çekin ödenilirliği var, ne senedin yürürlüğü var. Hepsi tersine dönmüş. Hiçbir şey para etmiyor ya. Eskiden senet çek ne lazım? Söz vardı. Şimdi çek senet para etmiyor. Sözü bırak. Mahkemeye vereceksin, kaç ay uğraşacaksın, haciz memuru bilmem ne. Evine gideceksin, gidene kadar o zaten değerli malları aşırtmış. Kalacak orada iki tane kanepe. Uğraş onları, çek yatları satma. Ne kalacak eline? İşte nasıl borcunu ödemek zor geliyor, zekat da öyle zor gelecek diyor, kıyamete yakın. Eskiden nasıl rahatça verenler, cömertçe verenler, bolca verenler. Şimdi aman diyor bizden biraz Allah'ın hesabına fazla geçmesin. Dikkatli hesap edin, beni zarara sokmayın uşaklar diyor. Bu da en takvası. Öbürü zaten zekat neymiş diyor. En takvası da hesabı doğru yapın diyor, alacaklı duruma düşmeyelim ahirette diyor. Ulan serserisi, keşke alacaklı ol. Kimin Allah'tan alacağı var? Herkesin Allah'a borcu var. Celle Celaluhu. Ama öyle. Efendim, zorlanıyor. Adam ne dedi bana? Hoca efendi zekatı veriyorum ama dedi, sor bana dedi. Şu ayağımdan eti kesip ayırmış gibi oluyorum. Ben de dedim ki, seninki daha sevap dedim. Zorla hayır hayırdır, sen yine ver dedim. Kese kese kopart ver dedim ya. Bir tarafını kopart dedim ya. Çünkü neden? Bu ne biçim iştir kardeşim dersen hiç vermez. Böyle diyor. Götürüyorlardı beni, bir yerden geçiriyorlar. Hoca ben şu evin sahibi var ya, bu bizim memleketimizin bir yerden bahsediyorum da bir orayı anlatamıyorum. Çoğu isim vermek iyi değil. Oralı biri olur darılır bana sonra. Efendim? Aklım başıma geldi neden sonra? İsim cisim yok. Diyor ki, dediler ki bu dediler zekatını kuruşuna kadar vermesi meşhur bir adam her sene. Fakat dedi her sene zekat verince iki hafta hasta yatar evden çıkamaz. Ama kesin sabit yani. Bir yörede ben karşılaştım bu hadiseyle. Bütün millet tasdik etti bu haberi. Ama dediler iki hafta hasta yatar. Ne Müslümanlar var yine adam hasta yatmayı göze alıyor veriyor yani. Ama böyle zekatı borç verir gibi zorlanacaklar diyor. Zaten kendi parası değil, kendi hakkı değil. Bu sefer diyor Allah benim parama ne karışır? Tövbe ya Rabbi. Vergiler zekata sayılamaz. Vergi verilir. Vergi verilecek tabii. Adam yol yapacak, köprü yapacak, çeşme yapacak, hastane yapacak. Zekat kimin hakkı? İşte Kur'an-ı Kerim'de sayılan mesarife verilecek. Tarifi var. Fakirin bir tarifi var, miskinin bir tarifi var, yetimin bir tarifi var, değil mi? 20 yaşında diyor ben yetimim. Ulan 50 yaşındaki de yetim o zaman sen. Buluğa erdikten sonra yetim yok. La yutme ba'del hulum. Buluğa eren yetim olmaz diyor. Mesela orada masarifin tarifleri var. Fakir kim, miskin kim? Adama miskin diyorsun, miskin miskin yatma diyor. Ne bana hakaret ediyorsun diyor. Halbuki miskin Arapça'da o manada değil. Yani yoksul, toprağa sürünmüş, ev miskinen de metrabe. Toprağa bulaşmış yani bir şeysi yok, evi yok, ocağı yok, yatacak yeri yok. Bu manada o da miskini hepten değişik bir algılama yapıyor. Lügat bilmediğinden. Ama hepsinin tarifi var. Fakir kime denir, yetim kime denir, miskin kime denir. Şimdi ben zekat alırım diye, fakirim diye kendini hesap eden var. Senin neyin var neyin yok çıkart bakalım bir hesap yapıyorsun. Herif zekat verecek durumda. Herif zekat verecek durumda ya. Zekeriya Efendi Hazretleri'ne Medine'de Allah rahmet etsin. Muhammed bin Zekeriya el-Bukhari. Büyük evliya. O zaman en büyük zenginler geliyor. 100 bin riyal, 1 milyon riyal zekat verecekler. O evliya parayı el tutmaz. Hiç. Koyarlar yastığın altına. Oradan ona dağıtır, ona dağıtır. Dünyanın fakiri, miskini, Afganistan, Pakistan, Hindistan. Bütün Medine'ye gelen milyonlarca insana verir, dağıtır. Sonra dedi bana ki ben daha dedi milletin zekatını emanet almıyorum dedi. Artık diyorum dedi ne yaparsanız yapın. Niye? Ne bileyim dedi, herif geliyor fakirim diye benden zekat alıyor. Ya fakir değilse? E fakirin bir tarifi var. Adama diyorsun neyin var neyin yok. Bir sayıyor. Oho! Fakir tarifine dahil değil, zekat düşmüyor. Ama sormuyor. Zekat, vergiyle farklı. Vergiyi ayrı vereceksin. Zekatı ayrı vereceksin. Büyük bir zengin o zaman armatör mü diyorsunuz gemi yapanlara? Ali Haydar Efendi babamız zamanında Türkiye'nin en büyük armatörü. Ali Haydar Efendi Hazretleri buyurdu ki ona, zekat defterini bir getir bakalım, hesaba bakacağız dedi. Şimdi böyle bir şey olsa bir tane müridi kalmaz. Zenginler hiç zekat defteri getirir mi şeyhine? Beraber mi kazandık hoca efendi der. Getir bakalım dedi, zekat defterine bakacağız. Mahlader efendi bu, yakar adam be. Hiç. Bizim efendi babamız ha. Bir de getirdi baktı. Vergiye verdiklerini hepsini zekata yazmış. Kaç senelik bütçe. Bir para tuttu şimdiki kaç trilyon. Bunların hepsini dedi ayrıyetten zekat olarak çıkartmadan tek kedinin kapısından içeri giremezsin dedi. Bu adamcağız da çok büyük senelerin bütçesi yani. Çok da büyük zekat tutarı var. Hep vergiyi zekata yazmış. Ödeyemedi de. Ha, sen diyorsun ki ya ödedim derim gelirim elini öperim canım. Sen kimden bahsediyorsun kardeşim? Ali Haydar Efendi'den bahsediyorum. O evliya ki adam bandırmadan kazı almış. Burada çarşambada İsmet Baba tekkesinde efendi babamıza hediye getirecek. Kaza şöyle bir bakmış. Kazın butlarına böyle vurmuş. Karısına da demiş ki hanım demiş ama senin butlarına benziyor demiş. Ulan ne iyi millet var ya. Kazın butuyla ne alakası var karının butunun? Neyse bu lafı etmiş. Ondan sonra da kazı almış getirmiş. Tekkeye getirmiş hediye, birkaç bir şeyler. Efendi baba buyurdu ki ona, sen dedi kazın budunu dedi, karının buduna benzettin. Bize mekruh oldu evladım, geri götür bunu. Ne haberi var? Ali Haydar Efendi o. Ha, sen öyle verdim zekatları efendi baba deyip gidip elini öpeceksin he? Adama gece ne yaptığını sabah söyler. Karısıyla yanlış ilişkiye girene, söylüyor bak adamı rezil ettirmeyin bana diyor. Kanınızdan yanlış ilişkiler yapanlar var diyor. Kaç kere herif üstüne almıyor. Bak adını veririm rezil ederim diyor. Ne biliyor? Allah bildirirse bilir. Zaten Allah bildirirse kaydın da kayıptan çıkıyor. Çünkü Allah'ın bildirdiği şey kayıp olmaz ki. Anladınız mı? Kaybı ancak Allah bilir değil mi? Ama bildirmek istediğine bildirir. Allah bildirdi mi kayıp olur mu o iş? Adam ne yaptı? Senelerce tekkenin kapısında duruyor, durdu. Kokladı kokladı, ağladı ağladı diyor. Ne o paraları zekat olarak verebildi, ne de bir daha şeyhinin yüzünü görebildi. Meşhur birisi tabii, bir sülale, isim vermiyorum. E demek ki zekatı sen efendim borç verir gibi zorlanarak verirsen ne olur bu? Kıyamet alem. Yanlış yerlere verirsen ne olur bu? Kıyamet alamet. Vergiyi ayrı vereceksiniz. Zekatı ayrı vereceksiniz. Hoca desene biz aç kaldık. Niye aç kaldın? Zaten nisaptan düştüğün anda zekat vermekte kalkıyor üzerinden. Nisaba maliksen, şartlarına haizsen zekat veriyorsun. Ondan sonra ne olacak kıyamete yakın? Ve yutealleme li gayriddin. İnsanlar hafız olacak, hoca olacak ama din için değil, dünya için. Bu da kıyamet alamet. Efendi babamız Hacı Ali Aydar Efendi Kudüs'e şuuru. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Çok andık onu. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne abidu iyâkın üste'inuhne s-salâta müstakâşlâ. Ene amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Şefaatine nail eylesin. Amin. Himmetin üzerimizde daim eylesin. Amin. Gürcüydü o. Mübarek. Efendi Hazretleri Gürcüleri çok seviyor. Bizim Gürcüler der onlara. Şeyhi Gürcü olduğunda. Biz de Efendi Hazretlerimizin memleketini seviyoruz. Tabii Efendi Hazretlerimiz Oflu. Karadeniz'i seviyoruz. Niye? Bizim üstadımız oralı. Ancak Efendi Baba tabii böyle ikazlar yapardı. Derdi ki bak bu Karadenizliler var ya. Bunlar olmasa derdi. Mihrapta kıldıracak imam bulamazsınız. Adam ölçe kaldıracak hoca bulamazsınız. O kadar bitmişti. Kulüvallahu hadi bileni müftü yapıyorlardı o zaman. Tabii. İmam mimam çok kolay. Kulüvallahu biliyorsan hemen imamlık veriyordular. Hep kadrolar boşalmıştı buralar. Hiç imam bir şey yok. Hakikaten Karadeniz'den yetişen hafız akımı, hoca akımı büyük bir dünyada değil mi? Hep hatta adı üstünde Laz hoca, Oflu hoca tabirleri çıktı. Neden? Hocalığa önem verdiler. Bir köye gitseniz derdi, 30 hanelik köyde 40 hafız bulursunuz. 40 hanelik köyde 50 hafız bulursunuz. Ali Haydar Efendi buyuruyordu. Fakat derdi, iki şeyden sebep imanları kıttır derdi. Bir yandan da bizim Efendi Hazretlerine bakardı. Efendi Hazretleri de diyor ki, bakıyor bana şimdi diyor. Yani içimden ne duygular geçtiğine bakıyor. Ben de öyle seviniyorum ki diyor, sevincimin eseri yüzüme vuruyor diyor. Bu zat bizim yanlışlarımızı söylemese bizi kim düzeltecek? Heh. Mahmud'um derdi, benim tokatıma dayanır derdi. Efendi Hazretlerimiz için. Çok severdi. Öyle yüzüme bakardı diyor. İki sebeple derdi. Bir, kızlara mal vermezler mirastan. Öyle mi? Hala bile o iş yürürlükte. Efendi Hazretleri'yle gittik. Of'un merkezine vaaz ederken açtı bu konuyu. Ne cesaret tabii değil mi bu Efendi Hazretleri ya? Bütün millet orada. Köyde açtı bu konuyu. Hocasının oğlu vardı. Da rahmetli oldu. Vaazı dinliyor, kimsede tık yok. Dedi ona, sen kardeşlerine malını ayırdın mı dedi ona. E dedi, bu konuya nereden girdik şimdi, ne karıştırıyorsun dedi bu işleri ya. Konuya nereden girdik olur mu? Tam damardan girdik. Şimdi kıza miras vermiyorsun, Allah ona verdi. Ama münasip lisandan diyor ki ona, bak istersen al diyor. Ama diyor, bir daha babanın evine gelmemeyi mi düşünüyorsun? Lafın çeşitine bak. O da o zaman bağışladım diyor tabii. İçinden ahirette çıkacak meydana canım. Ne hakkını yiyorsun kızım? İkinci mesele derdi, dünyalık için okurlar derdi, hafızlığı hocalığı. O zaman çay yok, bir şey yok. Efendim, kıtlık var, kuraklık var, dünyalık için okurlar derdi. Kıyamete yakın diyor. Niçin ilim tahsil edecekler? Din için değil. Dinden başka gayelerle. Şimdi tabii tekrar iş döndü. Hafızlık prim yapmıyor. Hocalık prim yapmıyor. Şimdi ne prim yapıyor? Diploma toplama. Adama diyor, nere mezunusun? Adam diyor, ilkokul mezunuyum. Ben seni burada nasıl imam edeyim kardeşim diyor. Ya adam 20 sene medrese okumuş. Ayetleri, hadisleri ezberledi. İmam-ı Azam olsan diyor, ben sana vazife vermem diyor. Niye? Diploman yok diyor. Öbürü de parayla diploma almış. Azerbaycan'dan profesörlük alıyorsun. $1000 falan Azerbaycan'dan profesör oluyor. Ben ordinalis profesör olurdum. Birkaç bin dolara. Alıyor profesörlük şeyini bilmemişsin. Geliyor etiket. Altına bir yazıyor. Prof. Milletin gözü açılıyor. O konuştu mu acayip dinlemelere başlıyor. Öbürü konuşuyor. Cübbeli Ahmet Hoca. Etiket nedir? İlkokul mezunu. Ortadan terk. E bu cahilin biri diyor. Bunu kim dinler ya? İşte sizin gibiler dinler. Ne yapalım şimdi? Efendi Hazretleri dedi bana, söz veriyorum sana dedi. Diploma alma. Söz veriyorum sana. Müşterin bol olacak. Cemaatin çok olacak. Her gittiğin yerde seni imam edecekler, vaiz edecekler. Ben de karışmadım bu diploma işlerine. Bulduk mu dediğini? Hah, bulduk. Daha tüyümüz çıkmamıştı o zaman. Şimdi doçentler, profesörler ne diyor? Ya herif diyor, Süleymaniye'nin o diyor kürsüsünde vaaz ediyorum diyor. 10 kişi beni dinlemiyor diyor ya. Bu kadar okumuşum diyor, doçent profesör oldum diyor ya. Bu cübbeli ne anlatıyor da diyor, dağın başına gidiyorlar, çamura batıp bunu dinliyorlar diyor. E cübbeli ne anlatıyor işte? Laf dinlersen seni de dinlerler. Din için okumayacaklar diyor. Çünkü bakacaklar, nerede maaş var, istikbal var, gelecek vaat ediyor, diploma vaat ediyor. Çünkü o zaman kadrolu memur olma şansını yakalıyor. Kadrolu memur olayım diye okuyor. Onun için de ne lazım? Hafız mısın, hoca mısın soran? Yok. Nereyi bitirdin? İlahiyatı bitirdim diyor. Ama ilahiyattan çıkıyor, bize geliyor. 10 sene daha okuyor. Hala da bir şey anlamıyor. Ben ilahiyattan çıkmış, bitirmiş adam okuttum 10 sene. E tabi yetiştiler zeki insanlar ama e şimdi ona bir şey vermiyor. Bir ilim vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Saatler dolsun, ziller çalsın, işte notlar ayarlansın. Geçeyim gideyim. İlim derdi yok. Dinden başka nedenlerle ilim tahsil edilecek kıyamete yakın diyor. Şimdi bütün ilim tahsilleri neye yöneliktir? Para, istikbal, rant, kadro celbine yöneliktir. Yoksa Allah için okuyacağım, İslam'ı yayacağım niyetiyle okuyan var mıdır? Vardır. Kaç tanedir? Bu çokluk içinde yok gibidir. Allah sayılarını artırsın. Men talebel ilme lillah tekeffelallahu bi rizqihi min haythu la yahtesib. Kim ilmi Allah için tahsil ederse Allah ona hiç beklemediği taraftan rızkını göndermeye kefildir diyor. Ama Allah için okuyacaksın. Ama Allah için de felsefe okunmaz yani. Allah için tefsir okunur, hadis okunur, fıkıh okunur, akaid okunur, tasavvuf okunur. E hoca ne var? E senin baban zengin idi. Senin baban zengin idi, öyleydi. 80 senesinde 80 model Mercedes koydu altıma. Şoförüyle beraber ben vaaza geliyordum. Gül Cami var şu altta. Sorun orada hala insanlar var. Terzi Hüseyin diyor, ben diyor ilk vaaza çıktığını 78'de biliyorum diyor. Tüyün çıkmamıştı Yavuz Selim'de. 11 yaşımdan beri kürsülerdeyim. E tamam, senin baban zengin diyor. E ama bu adam diyor, babası zengin değil, şu değil, bu değil. Ya kan benim babam zengin de. E şimdi babamın işleri bozuldu. Gitti. Şimdi ben aç kalıyor muyum? He? Yine rızkımı Allah kefil mi? Kefil. Yine profesörden iyi yaşıyor. Kaç tane profesörlüğü var? Maaşı denkletiremiyor. İmzasını atmayı bilmeyen herif parayı nereye koyacağını şaşırıyor. Bu rızık takdiri ilahidir. Akılla, fikirle, okumayla değil. Ama Allah söz veriyor. Allah için ilmi tahsil edin. Hiç beklemediği yerden Allah rızkına kefildir. Allah kefaletini yerine getirir mi? Getirir. Ve kefa billahi vekila. Allah yeter. Kefil olarak da, vekil olarak da Celle Celaluhu. Onun için çocukları Kur'an medreselerine gönderirken hafız olsun, Rabbimin kelamını ezberlesin, başına yarın taç konsun, 70 tane yakın akrabasına, cehennemlik akrabasına şefaatçi olsun. Bu niyetle gönderin. Peşinde diploma var mı? Dışarıdan imtihan alacak mı? Kadroya geçecek mi? Düşünmeyin bunları. Gönderin. Bak Allah nasıl rızkını verecek. O memuriyette gidenlerden daha fazla rızkını verecek Allah Teala. Çocuklarınızı ilme gönderin. Kur'an ilmine, din ilmine gönderin. İşi tersine çevirelim. Tekrar din için okumaya başlayalım inşallah. Din için okutmaya başlayalım. Çoluk çocuğu. Bak kıyamet alametidir ki din için okunmayacak. Başka gayelerle okunacak. Dünyevi gayeler. Ondan sonra اِذَا اَطَعَ الرَّجُلِ اِمْرَاتَهُ وَحَقَّهُ اللّٰهُ Adam karısının sözünü dinlemeye başlayacak, anasına babasına isyan etmeye başlayacak. Evvelce ana baba sözleri ne kadar önemliydi değil mi? Şimdi ana baba sözü diye bir şey ortada yok. Karı ne derse onu dinliyor. Ne demiş karısı? Kalabalıklara karışma demiş ona. Oradan da hoca soruyor. Diyor ki içinizde diyor karısından korkanlar, korkmayanlar şu tarafa, bu tarafa diyor. Hepsi o tarafa geçiyor. Bir tane bu kalıyor. Diyor maşallah bir sen karından korkmuyorsun. Benim karı dedi ki kalabalığa karışma diyor. Harfiyen hanım canım alakası. Ne dersen bas. En şey adam zannediyorsun bu adam. Efendim dirayetlidir, şudur, budur. İki gün sonra onda posası çıkıyor. Ama ana babaya isyan noktasına getirmemeli. İşte adama çok iş işiyor. Bu erkeklik çok zor. Erkeklik çok zor. Kadını idare edeceksin. Ana babayı üzmeyeceksin. Oo, bir de çatıştılar mı var ya. Kabir azabı. Anan ikide bir diyecek ki bu karıyı boşa. Şöyle yap, böyle yap. Bu beni dinlemiyor. Sen karıya gideceksin. Niye anamı dinlemiyorsun lan man? Bir konuşacaksın. Ondan sonra yelkenleri indireceksin. İşin düşecek karıya. Bu sefer... Dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi diyecek. Bildiğini yap hanım diyeceksin. Yeter ki aramız iyi olsun. İşim ikide bir aramız bozulmasın. Direnç kalmamış. Ondan sonra ve edna sadiqahu ve aqsa ebah arkadaşını yaklaştıracak diyor. Babasını uzaklaştıracak diyor. Babasının üzerinde ne kadar hakkı var? Onu uzaklaştıracak. Onunla görüşmeyecek, konuşmayacak, ihtiyaçlarına bakmayacak. Adam diyor, 20 senedir anam babamı görmemişim diyor. 20 sene. Hiç gitmiyor. Darlacede yatanları siz zannediyorsunuz kimsesiz. Çoğunun çocuğu var. Çocuğu ziyaretine gelirse bayramdan bayrama o iyi evlat oluyor. Atmış onu darlacede. Bakmıyor. Onlara diyorlar ki nasılsınız, iyi misiniz? Çok mutluyum diyor. Kaç seneden sonra çocuğumu gördüm. O da mutlu olmuş, ne yapsın? Niye? Öbürü diyor ki benimki diyor bana 5 posta dayak atıyor diyor. E bu dayak atana göre tabi tarlazıya atan yıkanmış oluyor yani. Babasını uzaklaştıracak. Dostunu yaklaştıracak. Dostu da ne? Ya internet arkadaşı, ya efendim sinema arkadaşı, ya bilmem ne arkadaşı, çarpık çarpık dostluklar var, arkadaşlıklar var. İnsanları birbirine bağlayan çok geçersiz nedenler var. وَرْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ Camilerde sesler yükselecek diyor. Öyle konuşmalar başlayacak. Sanki kapıda tabureleri atmışsın da muhabbet ediyorken herkes ha ha hi yapar, camiler o hale gelecek diyor. Dünya kelamları çok konuşulacak. اِذَا سَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُ Kabilelerin, cemaatların, fırkaların yönetimini en kötüleri ele alacak. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْدَلُهُ Bir toplumun kefili, bir toplum adına konuşan, görüşen yetkilisi diyor, içlerinden seçmeyeceğin rezili olacak. وَاُكْرِمَ الرَّجُلْ مَخَافَةَ شَرِّ Bir adama şerrinden korkulduğu için değer verilecek. Allah rızası için sevilmeler kalkacak. Alimdir, hafızdır, takva sahibidir, Allah dostudur diye hürmetler kalkacak. Aman bu adama hürmet etmek lazım, neme lazım, bu zararlı bir adam. Denecek, herkes şerrinden korkacak. Görüyor musun? İzâ zaharal kaynat, çalgıcı kadınlar, çalgı söyleyen kadınlar yaygınlaşacak. Vel maazifu, çalgı aletleri, enstrümanlar, ve şuribetil humur içkiler içilecek. Allah muhafaza etsin. Dans sözler oynatılacak. Çengiler oynatılacak. Bunlar zuhur edecek. Açık hale gelecek. Belirgin hale gelecek. Tetabe'u mislen nizam izâ kut'a silkuhu. Tirmizi hadisinde. Şu sayılanlar olduğu zaman kırmızı yeller, büyük kasırgalar, dünyayı kasıp kavuracak fırtınalar, 100-200 kilometre fırtınaları görüyorsunuz. Dünyayı kaldırıp götürüyor. Efendim, yere batmalar, göçükler ve şekil dönüşümleri, Allah muhafaza etsin, maymuna, domuza dönüşmeler de bekleniyor. Ahir zamanda efendim bu şekilde eğlencelere tabi olup Allah'a Kur'an'ı terk edenlerin başına gelecekler arasında. لَيَبِيْتَنَّ قَوْمُ مِنْ اُمَّتِي عَلَى لَهْوٍ وَهَشَرٍ وَبَطَرٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرٍ. Sahih hadiste. Eski ümmetlerden maymuna domuza dönenleri anlatıyor Kur'an. Benim ümmetimden de bazı topluluklar olacak. Geceliğin eğlenecekler, yiyecekler, içecekler. Noel kutlayacaklar, şaraplar içecekler, dansözler seyredecekler. Öyle olacak ki sabaha maymunlara, domuzlara dönüşmüş halde kalkacaklar. Allah bizi bu hale düşmekten muhafaza. Bunun sadece bunu yapanlar mı? Bunu yapanlara bu tehdit var. Ama bunu seyredip de yapmayın demeyenlere de mahşerde aynı maymuna, domuza dönüşme tehdidi var. Şimdi biz ne yapacağız? Benim sesim buradan yetişiyor. Seninki benim yetişmediğim bir yere yetişebilir. Herkes seferber olsun. Duyuralım. Batmalar bekleyin. Dönüşümler bekleyin. Ve ayet. Öyle ayetler, öyle belalar, öyle musibetler, öyle felaketler bekleyin kıyamet öncesinde. Tetâbe'u mislen nizâm izâ kut'a silgü. İpi kopmuş tesbih taneleri ard arda düştüğü gibi, dağıldığı gibi peş peşe bekleyeceksiniz. O belalar eksik olmayacak diyor. Şu sayılanlar oldu mu hepsi? Şu deminden beri sayıyoruz. Oldu mu bunlar? İşte belalarda duruyor mu? Durmuyor. Allah İslam aleminden bu belaları uzaklaştırsın. Ehl-i sünnet Müslümanlardan, vatanımızdan, İslam vatanlarından bu felaketleri kaldırsın Allah-u Teala. Dua edelim. Dua edelim, davet edelim. İnsanlara duyuralım. Bunlar Allah razı değil, Resulü razı değil. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İbn-i Merdu'ya rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Min eşrat-ı sa'ati tekarubul esvak. Kıyamet alametlerinden birisi nedir? Çarşıların birbirine yakın olmasıdır. Niye? Nasıl yakın? Şimdi Çin neresi? Eskiden derlerdi Çin'de olsa, yani hiç ulaşılamayacak bir yer, dünyanın bir ucuydu. Şimdi bütün tüccarların çoğu nereden alışveriş yapıyor? Çin'den. Neyle yapıyor? İnternetlerle, siparişlerle. Kendileri de gidiyorlar. Uçakla gidiyor birkaç saatte. Çin'e gittim, Çin'den geldim. Dünyanın bir ucu Singapur'a gidiyor, geliyor, şuraya gidiyor. Kanadalar, Amerikalar. Hep millet alışveriş yapıyor değil mi şu anda? İşte kıyamet alametidir diyor. Sokaklar, çarşılar yaklaşacak. Adam evde oturuyor, önüne bilgisayarı açıyor. Bütün çarşı önünde. Dünya çarşısı. Dediler ya Resulallah, ma tekarbul esvak. Bu ne anlama geliyor? Tabii o yani o zaman zor anlaşılır. 1400 sene evvel ya. Mucizeye bak. En yeşküven nas bazıları ila bazı kılletel isabet ey ribh. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bunun manası bizim anladığımız gibi tabi çarşıların yaklaşması bazı rivayetlerde, bu rivayette de tefsir ediyor, buyuruyor ki tabi kendi muradını en iyisi kendi bilir. İnsanlar diyor karsızlıktan ve ticaret yapamadıklarından birbirine şikayet edecekler, karımaz diyecekler diyor. Nasıl durum? Şu anda tam o durum. Herif alışmış %500'e. Şimdi %200 oldu mu, iş yok diyor. Ulan iş yok da senin altındaki araba değişti be. 200-300 milyarlık araba var altında, iş yok. Ondan sonra iş yok, üzerindeki elbise değişti. Efendim iş yok, adama soruyorsun, şuradaydım, buradaydım. Dünyanın bir ucundan geliyorsun ya. Bunlar hep para. Hakikaten millet ağlamaya başlamış. Hakikaten ağlayacak adamlar da ağlamıyor ha. Onlar diyorlar ki elhamdülillah. Biz soğan buluyoruz, yiyoruz diyorlar. Ağlayanlar kim biliyor musun? Kârı düşenler yani. Hiç kâr etmeyen ağladığı da yok mübarekler yani. Adam kârdan haberi yok zaten. Alıyorum diyor, bakkala manava kasaba borçtan çıkarıyorum, maaş aldım onları ödüyorum, bir daha ayın sonu yine açık geliyor. Yorganı bacağına denkleyemiyor. Onun ağladığı yok. O zenginler bir ağlıyor, bir ağlıyor. Herif intihar ediyor ya. Allah. Şu hortumcular, batıranlara baksana. Adamların neleri satılıyor, satılıyor, satılıyor, satılıyor. Bitmiyor. Ondan sonra adam diyor ki intihara kalktım. Lan niye intihara kalktın diyor. Gerçi diyor benim malım diyor borcum 50 kere öder. E öde o zaman. Onu da ödemiyor. İnsanlar diyor şikayet edecekler. Bak şikayet etmeyin bak. Şikayet ederseniz Allah bereketinizi alır. Bela konuşmaya bağlıdır. Dersin ki işler çok kesat. Bir de bakarsın ertesi gün hakikaten kesat olur. Allah da der ki senin gibi mübarek adamı yalancı çıkartmayalım ya. Rezil olursun bu sefer. Tamam mı? İyi de hoca efendi iyi dersen olmuyor. Niye? Adam geliyor yardım isteyecek. İşler nasıl bozuk demezsen, iyi dersen yardım umuyor ama adam ondan bir yardım bekliyor. O ona bir şikayetleniyor. Sigortaları ödeyemedim. İşçilerin maaşları şöyle. Şuradan böyle, şuraya şu kadar borcum, buraya böyle. Adam diyor, ben sana yardım edeyim bari ya. Ulan 500 tane işçi çalıştırıyorsun ya. Utanmaz adam. Bu adam gelmiş gariban, ekmeği yok. Elektriği ödeyememiş, kesmişler yani. O adama da ağlanıyor. E şimdi iş iyi derse ne olacak? Vermesi lazım. O zaman ne diyor? İş bozuk. Allah da hakikaten bozuyor mu? Bozuyor. Ne zenginler tepe taslak oldu be. Batmaz denen firmalar gümledi gitti. İşte böyle. Allah veriyor dersin. Rabbim beni muhtaç etmiyor dersin. Rızkımıza Allah kefil dersin. Böyle demek lazım. Doğruyu konuşmak lazım canım. Evet. Ve ekfura veledül begî. Veled-i zina çoğalacak. Veled-i zina çoğalmaz mı? Nikah olmayınca ne oluyor? Zina oluyor. Ondan sonra cami avlusuna mı bıraksın? Gömsün mü? Çöplüğe mi atsın? Polislerin canı çıktı zavallılar. Sabaha kadar her gün bir çocuk bakıyorlar şeyde. İsmini de onlar takıyorlar. Allah razı olsun yine hizmet yapıyor. Ne yapacak yani? Çocuğu atmış oraya köpekler yiyecekken polisler alıyor götürüyor. İsmini de takıyorlar. Öyle onu bakıyorlar. Götürüyorlar sonra işte kimsesizler şeyine yurtlarına veriyorlar. Bu kadar çocuk. Veled-i zina çoğalacak. Yaygınlaşacak. Çünkü bu ne demek? Zina çoğalacak. Ve tefşüvel gıybe. Gıybet yaygınlaşacak. Geçen hafta ne okuduk hadis? Adam diyor oturduğu yerden kalkmaya korkacak. Şimdi kalkarsam başlarlar beni gıybet etmeye. Oturayım da engelleyeyim. Geçen hafta o hadisi okumam. Ne? Gıybet faş olacak. Yani yaygın. Asrın felaketi. AIDS değil. Kanser değil. Nedir? Gıybet. Çünkü neden? Dinini yağmalıyor. İbadetlerini tüketiyor. Salih amellerini mahvediyor. Onun için gıybetten sakınacağız. Ama hükümleri var. Öyle gıybet var adamı kafir ediyor. Bak hangi gıybetten kafir olursunuz? Nikahınız da gider, hepsi gider ha. Hangi gıybet var adamı münafık yapıyor? Hangi gıybet var adamı günahkar yapıyor? Hangi gıybet var serbesttir? Yapılabiliyor. Bunların fıkıhta hükümleri var. Ben gıybet ettim hoca efendi. Ne yapacağım şimdi? Burada adamın hakkı geçti bize. Onun af olma yönleri var. Duaları var. Adama ulaşmadıysa hüküm başka. Adama ulaştıysa, adam üzüldüyse hüküm başka. Bunda bu yayılan, yaygınlaşan gıybetten kendimizi sıyıralım inşallah. Enayilik yapmayalım. Yazık etmeyelim bak. Sevaplarımızı dağıtmayalım. Ahirete eli cebi boş, müflis gibi çıkmayalım. Ya kabire gittin. Ne namazlar, ne ameller, sevaplar beklerken mahşere çıktın ki sıfır olmuşsun ya. Neden? Mutlaka gıybet bir hak olarak karşına çıkacak. sahibi senden sevaplarını alacak. Paranı alamayacağına göre orada. Böyle bir tehlike var mı yani? Ecelden öte zaten yaşamak yok. Sağlıklı da olsan, AIDS de olsan, kanser de olsan, ecelden öte zaten yaşamak yok. Ama bu gıybetin sonucu ne? Bütün hastalıklardan bela, beter bir musibet. Sevaplarını söküyor alıyor senden yani. Salih amellerinden sıyırıyor seni, Allah muhafaza, kupkuru çıkarıyor ahirete. Ve yu'zame Rabbul mal min ciheti mali. Zenginlere zengin diye hürmet edilecek. Bu var değil mi? Men tevâb'a al-ganiyye li-ghinâh zehebe sülüzâdînihî. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor. Bir adam zengindir diye ona saygı gösterenlerin dininin üçte ikisi gider. Bu hadis-i şerif mektubatta İmam-ı Rabbani çok zikreder. Zenginlerin baş köşelerinde baklava yemektense diyor, dervişlerin sofrasında kuru lokmayı tercih et. Efendim, çünkü burada ya ben o adama zengindin diye hürmet etmiyorum ya. Efendim, İslam'a hizmet ettiği için hürmet ediyorum diyorsun ama burada farkları ayrım yapabilmek lazım. Ben demiyorum ki hep zenginlere saygı göster. Ha bir adam zengindir ama bir fazileti vardır ayrıyetten. Parasından başka. Nesi vardır? İlmi vardır. Nesi vardır? Hafızdır. Nesi vardır? Hocadır. Nesi vardır? Yaşlıdır. Nesi vardır? Dayındır. Nesi vardır? Amcandır. Babandır. Bunlar ayrı şeyler. Ama sırf zengindir diye hürmet edenin dininin üçte ikisi yağmaya gider. İşte kıyamete yakın bu olacak. Kürk, kürk, kürk. Nasrettin Hoca'nın kürk hikayesi. Tak, daldırdı kürkün ucunu çorbaya ya. He? Kürkün ucunu çorbaya soktu. Ye kürküm ye ne demek? Kürksüz geldik dedi, hiç itibar yok. Kürkle geldik, baş köşeye oturttuz. O zaman dedi, bu kürk yemesi lazım bu yemeği şimdi. E şimdi adam Doğan'la Şahin'le gezene yapılan değer başka. Jip'le, Mercedes'le, BMW'le gelene yapılan hürmet başka. Üzerindeki kılık kıyafete bakılarak yapılan saygı başka. Millet böyle tamamen dünyaya kilitlenmiş. Varsa dünya, yoksa dünya hiç. Mal. Yine hadis-i şerif ve tertefe'el esvat fil mesacid, camilerde sesler yükselecek. Bu hadiste de geçiyor. Bağırış, çağırış, konuşma, görüşme, toplantı. Camiler Allah ibadet için inşa edildi. Başka gayelere müsait değil. Ve yazhara ehlül münker, İslam'ı yaşamayan, Kur'an'a ters düşen adamlar üste çıkacak. Zeytinyağı gibi, köpük gibi. İslam'ı yaşayan maruf ehli gizlenecek, sönük kalacak, altta kalacak. Öyle mi? Ve yazharal bina, bir de yapılar çoğalacak. Bina çok, şimdi görmüyor musun? Şu anda ne kadar projeler üretiliyor yani. Hele de bu tehlikeli yerler, efendim eski yapılar düzelmesi için planları bilmem, B bilmem ne planı, şu bilmem ne planı plan. Milyonlarca konut yapacaklar. E bu tabi yapılmasın mı? Yapılsın. Ona bir şey demiyoruz. Ama bütün bunlar neyi gösteriyor? Ezifetil azife, yaklaşan yaklaştı. Leyse leha min dunillahi kâşife, Allah'tan başka bunu açacak, bu kıyameti başınıza getirecek, başınıza gelen musibetleri giderecek hiçbir kuvvet yok. Allah diyor, hala mı gülüyorsunuz, oynuyorsunuz, ağlamıyorsunuz, sızlamıyorsunuz, önünüzde kabir var, önünüzde mahşer var, ahiret var, hala böyle eğleniyor musunuz diyor. Efendim, nâdil hadîzi tâcebûn. Bu kadar ayetler okuyorum size, bu kadar hadisler duyuruyorum size, Mevla buyuruyor. Siz buna şaşıp da bakıyor musunuz? Bu hoca ne anlatıyor diye mi dinliyorsunuz? Ve tadhakûn ve lâ tebkûn. Gülüyorsunuz, gülüyorsunuz, hiç ağlamıyor musunuz? Ben tüm şamidûn. Donuk adamlar, gafil adamlar. Böyle dinliyorsunuz. İnsan erimez mi? Her gelen gün, geçen gün ahirete yaklaşıyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkacağız ya. Bu kadar haklar, hukuklar nasıl ödeşeceğiz, ödeyeceğiz? Biz ne cevap vereceğiz ya? Kabirde hapis kalırsak, tutsak kalırsak, borçlu kalırsak, cehennemde hapishaneye düşersek ne yapacağız arkadaşlar? Bizi kim kurtarabilir ya? İşte yaklaşan yaklaştı, bunu gösteriyor. Bu alametler daha okunacak. Allah Teala fazl-ı keremiyle dinlediğimiz hadis-i şeriflerin bereketini içimize işlettirsin. o tesirle bizi bu musibetlerden, neslimizi de kurtarsın inşallah. Amin. Muhammed Mustafa'yı dinledik sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar yerlerden geldiniz, evlerinize geciktiniz, kiminiz yemek bile yemediniz. Ya Rabbi biz şahidiz bunlar. Habibini dinlemeye geldiler, beni dinlemeye gelmediler. Bu kadar hadis dinlediler. Bu ümmete rahmet eyle ya Rabbi. Bu cemaate bereket ver ya Rabbi. Dinledikleri hadislerin bereketini onlara göster ya Rabbi. Amin. Siz dua alıyorsunuz. Kolay mıdır bu zamanda böyle mecliste oturmak? Sıkılır adam. Ama Muhammed Mustafa'ya iman ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da onu bize şahit ediyor elhamdülillah. Şefaatçi ediyor. Yarın ahirette inşallah yardım elini bize uzatacak. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alil vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, zikir dersi almak isteyenlere kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Ve ya Rabbi bizlerin de kaybettiğimiz tüm değerlerimizi bize iade eyle ya Rabbi. Amin. İçimizde kaybını buldurmadık bir kişi bırakma ya Rabbi. Amin. İçimizde şifa vermedik bir hasta bırakma ya Rabbi. Amin. Hidayet eriştirmedik bir dalalette bırakma ya Rabbi. Amin. Derdini gidermedik bir sıkıntılı bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ıslah etmedik, şerrine kifayet etmedik bir düşman bırakma ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle ya Rabbi. Şu kadar hadis-i şerifte belirtilen ahir zaman fitneleri kıyamet yakınında vuku bulan şu hadiseler ortasında yaşadığımız şu olayların şerrinden bizi uzak eyle ya Rabbi. Bu cemaati dinine davetçi eyle, hidayetçi eyle ya Rabbi. Hepsine tesir ver sözlerine ya Rabbi. Duyurdukları çevrelere hidayetler yarat ya Rabbi. Fazl-ı kereminle sen yoluna yardım edenlere yardım eyle. Askerdeki kardeşlerimiz, dua isteyen kardeşlerimize de ya Rabbi. Vatanımızı korudukları gibi sen onları muhafaza eyle. Amin. Güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarına, polis kardeşlerimize de yardım eyle. Amin. Bizden dua istiyorlar. Sen onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan uzak eyle. Amin. Ya Rabbi İslam alemini işgal güçlerinden halas eyle. Amin. Sen ya Rabbel alemin ve ya hayrın nasirin. Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, en yakınımızda, Irak'ta bu kanı durdur ya Rabbi. Amin. Müslümanlara yapılan zulmü durdur ya Rabbi. Amin. Zalimleri kahreyle mahveyle. Amin. Geri döndür husrana uğratarak ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Amin ya Rabbel Alemin. Hafızlığa başlayanlara keskin zekalar nasip. Amin. İlim okuyanlara faydalı ilimler nasip eyle. Amin. Salih ameller nasip eyle. Amin. Din için okumak nasip eyle. Amin. Bütün bu cemaatlarımızı şu sohbetlere gelmekle dini tahsil yoluna gelenlere kaydeyle ya Rabbi. Amin. İlim yoluna gelenlere cennet yolunu kolay eyle ya Rabbi. Amin. Vaat ettiğin müjdelere nail eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Cennetini istiyoruz bize nasip eyle. Amin. Cennetine yaklaştıran inanç ve amellere muvaffak eyle. Amin. Ateşinden sana sığınıyoruz. Dayanılmaz azabın ya Rabbi. Biz sana sığındık. Bizi muhafaza eyle. Amin. Biz sana iman ettik. Kur'an'a iman ettik ya Rabbi. Habibine inandık ya Rabbi. Bizi dinden döndürme ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Bizi caydırma ya Rabbi. Bizi şüphelere vesveselere koyma ya Rabbi. İnsanların, cinlerin, şeytanların şerrindemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz buradan dağılmadan ne muratları varsa kalplerinde tuttukları dilekleriyle hayırla döndür ya Rabbi. Af olarak çıkart ya Rabbi. Amin diyenlerin nar cehiminden azadeyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mürselim. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ve ila şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teala Ali ve ashabı meşahına kafele efendi babamız hasa ile ruh cemii meşahına ve saatinden envad envadil müslimin envadil cemaatil hatirin el fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا ya imamel kıbleteyni merhaba.